butelkach bezzwrotnych 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 butelki, maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 sierpnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Stolica oddaje hołd bohaterom. Zapłonął ogień na kopcu Powstania Warszawskiego. Kijów nalega na spotkanie przywódców Ukrainy i Rosji. Katowice żyją muzyką alternatywną. Ruszył OFF Festival. Dobiegają końca uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego. To ostatnie miejsce upamiętnienia 81. rocznicy powstańczego zrywu. Uroczystości śledzi Anna Orzeł. Od rana Warszawa oddawała hołd bohaterom. Było oficjalnie i uroczyście. Składano wieńce, przemawiano, śpiewano hymn. Ale było też wzruszająco, przejmująco, bo wszędzie byli ludzie, którzy przyszli, by pokazać, że podziwiają i pamiętają. Ale najważniejsze, że wszędzie byli powstańcy. To tu na Kopcu przesłanie dla obecnych miała Barbara Tokarska. Taką naczelną ideą, myślę, wpojoną, to było miłość do ludzi, bo ojczyzna to ludzie. My wszyscy tu jesteśmy ludźmi, braćmi i to, że jesteśmy zawsze frontem do ludzi. Na Kopcu Powstania Warszawskiego zapłonął ogień z grobu nieznanego żołnierza i to już koniec tego uroczystego i niezwykłego dnia. Anna Orzeł, dziękuję Aniu za relację. Warszawiacy i przyjezdni, a także przedstawiciele władz śpiewają powstańcze piosenki. Koncert na placu Piłsudskiego rozpoczął się od minuty ciszy ku czci poległym powstańcom. Szanowni Państwo, jesteście piękni, biało-czerwoni, z otwartymi sercami. A jak dobrze wiecie, pamięć czci się w ciszy. Poproszę Was o symboliczną minutę ciszy dla tych, którzy zginęli 81 lat temu. Dziękujemy. A już teraz gorąco i głośno powitajmy powstańców warszawskich, którzy są dzisiaj z nami. Cześć i chwała bohaterom. W koncercie na placu Piłsudskiego uczestniczą także prezydent Andrzej Duda oraz prezydent elekt Karol Nawrocki. W serwisie Trójki doniesienia z zagranicy. Ukraina nalega na spotkanie z Rosją na szczeblu przywódców. Prezydent Wołodymyr Zełenski przypomniał w wieczornym wystąpieniu, że propozycje zawieszenia broni padają od dawna, ale Rosja na nie nie odpowiada. Za każdym razem Rosja próbuje zyskać więcej czasu na wojnę, więcej czasu na terror. Moskwa inaczej nie działa. Bardzo ważne, że perspektywa nowych, silnych sankcji zaczęła wywierać na Rosji presję. Rosyjskie finanse i każdy projekt zasilający rosyjski budżet powinien być dla świata celem do zniszczenia. Tylko to przekona Moskwę do rzeczywistego działania na rzecz pokoju. Tylko to przekona Moskwę realnie pracować dla miru. Sankcjami zagroził Rosji prezydent Donald Trump. Dał też Moskwie mniej czasu na zakończenie działań zbrojnych w Ukrainie. Były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew ostrzegł, że stawianie ultimatum o Moskwie może doprowadzić do rosyjsko-amerykańskiego konfliktu. W reakcji amerykański prezydent zapowiedział rozmieszczenie dwóch atomowych okrętów podwodnych USA w strategicznych regionach w pobliżu Rosji. Czerwony alert na włoskich drogach jutro będzie podniesiony do poziomu czarnego alertu. Sierpień jest w tym kraju najchętniej wybieranym na wakacje miesiącem. W ten weekend po włoskich drogach porusza się prawie 13,5 miliona samochodów. Najtłoczniej jest na trasach w stronę południa kraju, gdzie Włosi najchętniej spędzają sierpniowe wakacje. Spółka ANAS, która zarządza drogami, podaje, że ruchu pilnuje 2,5 tysiąca funkcjonariuszy, a drogi są stale monitorowane, tak by w razie wypadku można było jak najszybciej interweniować. Spółka prowadzi też akcję bezpiecznego podróżowania, której hasło brzmi: kiedy prowadzisz, wszystko może poczekać. ANAS przygotował listę wskazówek dotyczących bezpiecznej podróży. Zaleca w niej m.in. posiadanie w samochodzie sporego zapasu wody, zwłaszcza w upały. Na sierpień zawieszono też 8 na 10 stanowisk robót drogowych. Najwyższa gotowość będzie obowiązywać także w następną sobotę, 9 sierpnia. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. 3 dni, 6 scen i 1000 widzów. W katowickiej Dolinie Trzech Stawów ruszył OFF Festival. Uczestnicy przyjechali z całej Polski. Dlaczego warto tu przyjechać? Dla muzyki chyba. To jest naprawdę bardzo fajny festiwal w Polsce, który też bardzo się skupia właśnie na muzyce alternatywnej.

troszkę osobista z off festiwalu. Przed mikrofonem Piotr Metz. Witam Państwa serdecznie i od razu rozmawiam z gośćmi. Gośćmi, którzy zakończyli jakiś czas temu swój wspaniały, porywający występ na scenie off festiwalu przy niesłychanym entuzjazmie publiczności. Mister Sergio Diaz. Na szczęście nie obejrzałeś trywać. Troszkę. Troszkę. Troszkę. And you? I'm sorry. Oh no, not me. It's very difficult to interview you. Why? Because you need at least 4 hours, maybe, oh, God, to talk about your career, your discography, your everything. And well, I'm old. That's not enough. I'm old as well. But I'd like to ask you of those, you know, 60 plus years on stage playing music, maybe more than 60. Are there high points that you remember very brightly? Today is one of them. I know. I could never imagine that I would be like 74 years old in a festival in Poland. This is like, I mean, the wildest dream. You know, I'm from São Paulo, Brazil. It's so far away from this reality, and is so grateful to become a little bit of part of it. You know, so little reached me. You know, like, I'm a huge devote of Karol Wojtyla. And for them, his last words was, "Do not fear." This is like an amazing thing to say while you're dying. And this is like, what a man. And, you know, what we got to know about the Solidarnosc and Lech Walesa and all this is basically very little. And I wish I knew much more, you know, because I wanted to give so much more to this audience, to these people, because they were so beautiful. Let me translate that quickly. Strasznie chciałbym wiedzieć więcej o Polsce i o was. Wiem o ostatnich słowach człowieka, którego szalenie poważam, czyli Karola Wojtyły. Co za wspaniała rzecz powiedzieć, umierając, nie lękajcie się. Wiem o Solidarności, o Wałęsie. Pytanie brzmiało, czy może w swojej absolutnie niesłychanej karierze wymienić jakieś najjaśniejsze punkty, które dla niego są najważniejsze. Powiedział dzisiejszy koncert. To, jak przyjęła nas publiczność, przyjęła nas tysiące kilometrów od São Paulo i naszej realności. I byliśmy zdumieni, byliśmy oczarowani. To było naprawdę, naprawdę niesłychane. Thank you for kind words. Thank you so much. But was Barbican show in 2006 also a peak? It was, for sure. The Barbican show was an accident. We had no idea about this thing. There was the Barbican was doing this homage for the tropicalism. Somebody went to the curator and said, "There's no point in doing this without those Mutantes." This came out crooked to the press, saying that we were getting together to play. And suddenly, I started to be bombarded by, you know, Mojo magazine, like New York Times, everybody, Pitchfork, to see, are you guys playing? Are you playing? And we had no idea. So we started calling each other. Our drummer, he didn't play it for 30 years. He stopped and stopped. Okay. So he was the main factor for me. He, when he said, if you want, I'll play, that was the, oh, wait a minute, this is serious. So we got together, we started playing, and the rest is history. Okej. Okay. Zapytałem o słynny koncert w Barbican podczas takiego projektu, który był hołdem dla Tropicali, czyli tego ruchu brazylijskiego muzycznego w 2006 roku. Dowiedziałem się od Sergio, że to był przypadek. Przypadek. Ktoś powiedział, that's accident, przypadek. Przypadek. Yeah. Tak. It was przypadek. It was przypadek. Kurator z Barbican powiedział, że nie ma sensu robić w ogóle tego przedsięwzięcia bez zespołu Os Mutantis. Ale oni nie grali. No i to przeciekło do prasy i nagle zaczęli do nich dzwonić. Mojo, Pitchfork, New York Times z pytaniem, czy grają na tym festiwalu. Zaczęli do siebie dzwonić. Perkusista nie grał od 30 lat. No ale okazało się, że to jest poważna sprawa. No i zagrali i jak powiedział przed chwilą Sergio, reszta jest historią. Now, asking if the following statements are true. Is it true that Kurt Cobain wanted you to reform? Kurt Cobain sent us a letter and he heard our music through a gentleman called Bill Bartel, and I believe he was very impressed and wanted basically to reach out for us and for us to get together probably. And but I wasn't in Brazil, I was in the USA, and he reached my brother, so he wrote a letter to my brother. And from there, I got a phone call from David Burns, saying that he wanted to put out a bunch of songs together, yeah. Collection, like a collection. So I gave him the weird ones, okay. the weird songs, and I'm sorry, and. He released the album, and then it was one thing after the other. Okay. You know, it was become like a huge snowball. And now we're still on it. And I don't know what's going to happen because, you know, I'm not getting any younger. And it's getting a little bit harder to tour, but I cannot just leave these people like today. Yes. Because it is, after that, you know, after Barbican and after what I saw, you know, was every kid, you know, I didn't expect to have like such a young audience. And that gave me a responsibility to them. So I have to, first of all, I had to do new records, which we did. Otherwise, we would be like a dead band. Playing like old stuff. I cannot deal with that. So it is great for them. The three or four first songs, they're new originals. Okay. And everybody really enjoyed it and it was fantastic. So we are alive and this is the only things that matter. Jesteśmy wciąż żywi, gramy. Ja nigdy już nie będę młodszy, ale nie możemy tak zostawić publiczności, która tak wspaniale reaguje na przykład dzisiaj na nowe piosenki, które musieliśmy nagrać, żeby nie zostać zespołem grającym tylko oldies. What is Spaniol? Sorry? Spaniol. Excellent. Magnificent. Spaniol. Yeah. Sounds like Spanish. Barbican był takim impulsem do tego, żeby działać dalej, ale rzeczywiście Kurt Cobain kiedyś napisał list do nas z prośbą o to, żebyśmy się zreformowali. To do nas dotarło, potem David Byrne poprosił nas o jakąś piosenkę na swoją składankę. Daliśmy mu bardzo dziwną piosenkę, ale lubimy dziwne piosenki. I just translated the David Byrne songs, which is weird, as you said. But that seems to be your favorite word, weird. You like weird music. You like weird. Weird. Oh yes, yeah. I do love it. I know. You know, it's. I come from a family of musicians, great musicians. My mother is the first woman in the world to write a concerto for piano and orchestra, and to orchestrate it. My father was a great tenor and a great poet. So we were always surrounded by art. And this is, for example, if you listen to Stravinsky and you listen to Ravel and you listen to Debussy, it blows your head. And if you go to National Gallery in England, there are two big paintings that I don't look, I watch, because they're alive. One is the Turner, that boat that is being decommissioned. Okay. And the other one is Da Vinci with the Madonna, the Lady Anne, and the child, which is like, it is an amazing feeling that you just keep on watching that thing to be alive. and it is timeless. So I don't know why I'm saying that, but it has to do maybe with the magic of being able to translate a little bit of the emotion that we carry in our hearts for all this audience and all these people that praises us so much. Przepiękne słowa o sztuce, o tym, że czasami podziwia obrazy, tak jak Da Vinci, który namalował obraz, na który można patrzeć i patrzeć, i on żyje, ciągle jest żywy. Nie wiem, dlaczego o tym powiedziałem przed chwilą, powiedział Sergio, ale myślę, że może dlatego, że sam jestem też częścią tego, że potrafię jakieś emocje przenieść z głębi swojego serca do tej publiczności. And the last thing that I need to know. Yeah. Is it true that you play with Ravi Shankar? Yes. And you did good. Well, he was my teacher. He was my sitar. Yes, my mentor. When he came to Brazil, he played at the Municipal Theater, and my mother had total access to it. So I had to go there, and I went to meet him and said, listen, I need to learn this. So he looked deeply at me and he said, okay, so come to the hotel tomorrow, 2 p.m. I went to his hotel. There was a bunch of people interviewing. He said, everybody out, because I'm going to give a class. And he never lets anybody touch his sitar. I was gracefully honored with that. And so every time he would come, and he sent me his book, and he gave me the Saregama Padanisa Sanida Pamagaresa and all the beginnings of everything. And when I played to him, he knew I was serious. You know, I wasn't just a regular player. I could play. And so he started teaching me, and then he sent me a sitar. And since then, I was in Vegas, and I contacted him because he was living in San Diego, which is close. And we were always trying to reach each other, but we were never able. Oh, either I was on tour or he was on tour. And then he passed. So I went after his sitar maker, which is Ricky Ram. So I spoke to Anushka's manager and make sure that was the right one, and I had one made exactly like his. So he's there at my house. I'm going to start studying again. What a fantastic story. Zapytałem o Rabiego Shankara, czy prawda, że grał z nim i dobrze mu poszło. Powiedział tak, to był kontakt przez moją mamę. Mama Sergiego jest wspaniałym muzykiem, pisała koncert fortepianowy na orkiestrę, aranżowała go. No i rzeczywiście przez nią poznał Shankara. Poprosił o lekcję. Ten zaprosił go do następnego dnia do hotelu. W hotelu było pełno ludzi, dziennikarzy, którzy robili wywiady. Wszystkich wyprosił za drzwi, mówiąc, że teraz będzie lekcja. I ta lekcja była. On nigdy nie pozwalał dotykać swojego sitaru nikomu, a tym razem pozwolił. To jest ogromny zaszczyt i honor. Potem próbowali być w kontakcie. W San Diego mieszkał Shankar, Sergio Diaz mieszkał w Vegas. Ale zawsze ktoś z nich był w trasie. No i potem Shankar odszedł. Sergio Diaz postarał się o kontakt z producentem sitarów, który pracował dla Shankara. Pomogła mu w tym Anushka Shankar, która zweryfikowała, że to właśnie ten, i ma teraz u siebie w domu instrument wykonany dokładnie tak jak ten, na którym grał Ravi Shankar. What a great story. It is. What a great story. Best of luck. Just Thank best you. Of luck. Keep Thank on you. Keep on playing music because, well, that's what best, I'm here for. That's the best thing that can happen to somebody. It's true. To have something like this. And as again, don't leave us without your music. No way. No way. No way. Thank you so much. Thank you so much for today. It was a great, amazing gig. Thank you. For both sides. For Thank both you. Sides. Thank you. You. Sergio Diaz. My love. psychodeliczne nagranie o psychodelicznym tytule Technicolor. To był zespół, który dzisiaj porwał publiczność. Ja trochę się rozpędziłem być może w liście przebojów, mówiąc, że to już za nami najlepszy koncert festiwalu, ale uważam, że jest to przynajmniej największe wydarzenie tego festiwalu po obydwu stronach, jak było słychać w rozmowie. Następni goście już czekają niecierpliwie, ale my wspominamy koncert PJ Harvey kilka lat temu na OFF festiwalu. To było z płyty, to było zagranie całej płyty, z której pochodzi ten utwór. Taki obrazek, flashback przed koncertem, wyjściem na scenę PJ Harvey. Wtedy bawiła się z zespołem na backstage'u piłką. Pamiętam, że rzucali do siebie piłkę i tak się rozgrzewali przed wyjściem na scenę. Nie ma już mieszkania, w którym zespół Andrzej Nocoń zagrał kiedyś sesję, tak to nazwijmy. I z tej sesji postanowiłem odgrzewać to nagranie i za chwilę je wyemitujemy. A co przez ten czas stało się u was? Muszę wam powiedzieć, że to była dla mnie absolutnie fascynująca, wspaniała wiadomość, że gracie na OFF-ie. Mogę jakieś szczegóły znać, jak do tego doszło? Rojek do was zadzwonił, czy wy do Rojka? O dziwo to do nas napisali najpierw. Było to dla nas spore zaskoczenie, bo o ile nasze wydawnictwo Tematy stara się nas umieszczać, o tyle chyba to się stało zanim się jeszcze ta maszyna uruchomiła. Długo się zastanawialiście, czy wystąpić? Nie. To trwało krócej niż sekundę zdecydowanie. To było pytanie prowokujące. Mnie kiedyś pewna firma zapytała przez telefon, czy nie pojechałbym na ich koszt na festiwal Woodstock 94. I powiedziałem, że chwilę się zastanowię. To pytanie panie z tego gatunku. Słuchajcie, nie widzieliśmy się chyba od czasu tej sesji, prawda? To było 2023? Dobrze pamiętam? Tak, chyba nie? Dwa lata temu. Tak, jesień, tak. Co przez ten czas się wydarzyło? Jaka była droga do OFF-a? To znaczy, to się jakoś tak zaczęło, że mniej więcej po tej sesji zaczęliśmy współpracować właśnie z wydawnictwem Tematy. Zaczęliśmy też pracować nad pierwszą epką po polsku. To była taka trochę dla nas zmiana. I w zasadzie... Oj, dopytam o to zaraz. Więc pracowaliśmy nad epką. Potem, kiedy epka się ukazała, to w zasadzie od razu zabraliśmy się za pracę nad kolejnym albumem, który jeszcze gdzieś się tam gotuje, który również chcemy wydać cały w języku polskim. A jak dojrzewaliście do tej zmiany? Bo to jest zmiana bardzo, bardzo gruntowna, prawda? To jest zupełnie, wszystko jest inaczej. No. Tak, wszystko jest inaczej, wszystko jest trudniejsze trochę. Natomiast to jest coś, co z jednej strony dużo osób mi powtarzało przez wiele lat, żeby tego spróbować. Natomiast to jest coś, do czego wydaje mi się trzeba trochę dorosnąć. To znaczy ja musiałem się trochę zagłębić w polską muzykę i rzeczywiście poczuć, że mi się to podoba i że jestem w stanie, że mam coś do powiedzenia i że jestem w stanie właśnie taką wypowiedź może skonstruować w jakiś taki sensowny sposób. Ja powiem wprost, ja zawsze przez lata uważałem, że to takie zastanawianie się nad śpiewaniem po polsku, nie po polsku, czy to się spodoba, czy ludzie rozumieją i tak dalej, jest trochę przesądem. Tak mi się wydawało, że to każdy robi jak mu dusza gra, a fachowcy, ja nie jestem fachowcem, bo nie jestem muzykiem, wy jesteście fachowcami, mówią, że łatwiej się pisze i śpiewa po angielsku. Bo to jest język no taki stworzony trochę do tego, prawda? Ale są oczywiście przykłady zupełnie przeciwne, nie wiem, teksty nosowskie i tak dalej, że można, prawda? Tylko jest to trudniejsze i trudne. Z drugiej strony wydawałoby się oczywiste, że skoro to nasz język, że tak powiem, natywny, to łatwiej wyrażać emocje. Tak, to prawda. To znaczy, rzeczywiście jest ta bariera w języku angielskim, która sprawia, że troszkę się możemy odciąć od tego, co śpiewamy, więc nie wystawiamy się tak bezpośrednio. Jest też kwestia tego, jakby kluczem do śpiewania po polsku wydaje mi się tak, żeby to brzmiało dobrze, to jest jakby znalezienie odpowiednich głosek, które pasują akurat do melodii. Żeby to dobrze brzmiało po pierwsze, no i też żeby był jakiś przekaz, ale tak jeżeli chodzi o samą muzyczną część, to jakby kluczowe jest po prostu znalezienie słów, które dobrze brzmią. Tak, tak. To było naukowe wytłumaczenie, powiem. To prawda. To jest pisanie melodii po polsku jest zupełnie inne niż pisanie melodii po angielsku, ale o czym się przekonałem chyba jak pierwszy raz właśnie występowaliśmy z polskim materiałem, to jak zobaczyłem, jak ktoś na widowni od razu reaguje na tekst. Ktoś tam uśmiechnął, ktoś zareagował, że to po prostu takie bardzo bezpośrednie. I to jest niesamowicie... czuć takie niesamowite spełnienie. Jak widać, że to po prostu trafia natychmiast i natychmiast jest odbierane. Czy z drugiej strony można powiedzieć, bo staram się to zgłębić, bo to jest dla mnie fascynujący temat oczywiście, że takie trochę koncepcyjne opowieści, te poprzednie, które same w sobie były wspaniałe, to ze słuchawkami w domu można się w to wgłębić, ale na koncercie jest trudniej, prawda? Tak, to prawda. No, to znaczy, to jest właśnie kwestia tego, ile jest w stanie natychmiast dotrzeć do kogo, do odbiorcy, nie? I na ile jesteśmy się w stanie skupić na czymś takim. Ja też słyszałam, że podobno słabo słychać, co śpiewamy dokładnie. Słabo słychać po angielsku? Słabo słychać po polsku. Po polsku? O. Nie dogodzisz. Ale to jest zmiana, z której się chyba już nie wraca, prawda? Jak się przejdzie z angielskiego na polski na śpiewanie, to chyba już tak zostaje, tak mi się wydaje. Mam cały czas w głowie taką myśl, że chciałbym kiedyś jeszcze po angielsku śpiewać, natomiast to jest bardzo wciągające, bo to jest takie... To jest trochę jak rozwiązywanie całek. To znaczy, że jak jest satysfakcja. Jak się napisze taki tekst i ten tekst działa i ten tekst dobrze brzmi, to jest ogromna satysfakcja z tego i dużo większa to jest satysfakcja dla mnie niż pisanie po angielsku. Muszę ci uwierzyć na słowo, bo nigdy nie potrafiłem rozwiązać całki, więc nie potrafię tego przykładu jakoś tutaj zrozumieć. A jak dzisiaj? Dzisiaj w dalszym ciągu trochę szok, niedowierzanie. Niesamowicie pozytywny odbiór, tak mi się przynajmniej wydaje z mojej perspektywy i no wspaniale było się tak pokazać i widzieć też odbiór, tak. Myślę, że to jest dla was strasznie ważna rzecz, występ tutaj, bo tu jest bardzo szczególna publiczność. To jest publiczność, która, nie wiem jak to powiedzieć, jest nastawiona pozytywnie, bo przyjeżdża po dobrą muzykę, często nawet nie znając połowy zespołu z line-upu. Mają zaufanie, że to jest festiwal, który ma markę przez swojego szefa stworzoną i że można się dużo nowych rzeczy nauczyć. I oni są jakby od początku na tak. Przyjeżdżają tylko słuchać muzyki, w związku z czym To jest też oczywiście okrutny test, gdyby zaczęli wychodzić, prawda? Bo oni się znają, ale nie wychodzili. I to jest najlepsza wiadomość dzisiejszego wieczoru. Tak, no, na całe szczęście nie wychodzili, nawet w trakcie jeszcze kilka osób dołączyło. Tak. Widocznie dostali SMS-a. Tak, jeszcze udało mi się rozruszyć towarzystwo. Jak powiedziałam, żeby skakać, nawet ci ludzie skakali, ale zawsze bałam, że nie będą. Wasi starsi koledzy z Brazylii też ich, nawet pogo było pod sceną. Zespół Osmutantis w ogóle nie bardzo wiedział, co się dzieje, prawda? Bo zobaczył nagle pogo tuż pod sceną. Wspaniały wieczór, wszystkiego dobrego. Będę sobie tam was podglądał, bo takie mam hobby. A jak przyjdzie taki moment, to może zagracie taką sesję w Studiu Osieckiej do mojego programu. Bardzo czekamy. Mam nadzieję, że się ujrzymy. I tam by można było przemycić po angielsku jedną piosenkę. Możemy przemycić jak najbardziej. Dobrze. Bardzo wam dziękuję. Andrzej Noce. Gramy z sesji w mieszkaniu, którego już nie mam. Osobista. waiting for you to call. But you were off with that donut, laughing behind my back. Then I read a bitter review about a band you're in. To be honest, I got shot on Friday. Seat on a cheap airline, trying to get to Lithuania. I think of you to calm my nerves. A busy stage will solve my pain, and you'll be another ghost that never knew how much I thought about. Thought about. But I still got Schadenfreude. To bohater o festiwalu sprzed roku, który był zresztą gościem listy osobistej, czyli Baxter Dury. To jest jego najnowszy singiel Schadenfreude. Wygląda po tych singlach, których do tej pory słuchaliśmy i które w Trójce chętnie gramy, że płyta będzie doskonała. Mamy jeszcze dzisiaj w planie, jeżeli chodzi o gości, Artura Rojka, z którą umówiliśmy się bardzo precyzyjnie między 22 a 24. No ale z nim się nie da inaczej umówić, bo to człowiek najbardziej zajęty tutaj na festiwalu. Zdążyłem z Arturem wymienić tylko uwagę na temat naszych brazylijskich gości, a teraz już go dopytam dokładnie, jak to się stało, że udało się ich zaprosić do Polski, bo mówiąc szczerze, nie wierzyłem, że kiedykolwiek tego doczekam. W tej chwili mamy lepsze warunki do prowadzenia programu, ponieważ jest cisza, ale jest to cisza przed burzą, bo za ile? Za 40 minut mniej więcej, 45 minut na scenie grupa Kraftwerk, czyli główny wykonawca głównej sceny dzisiejszego piątkowego wieczoru. A my, przypomnę, dzisiaj w liście osobistej gramy wyłącznie utwory z off-festiwalu, albo artystów, którzy występują w tym roku, albo tych, którzy byli gośćmi przez ostatnich lat kilkanaście. Sprzed roku na głównej scenie takim Kraftwerkiem była wtedy Grace Jones.